Kan je ook zien hoeveel mensen luisteren? Misschien, weet ik niet. Ja, ik kijk er nooit naar. Nee, beter. Cool. Hoe werkt het? Ik hou helemaal niet van cijfers. Dit is een Zoom. En ik neem dus op met goede kwaliteit. Ja. Yeah. En dan gaat de koptelefoon hierin en die gaat naar deze server. En die stuurt het naar de server. Wow. En de server die stuurt het naar de wereld. Oké. Is dit gewoon... En dit is dan de eentje aan de maximist van één luisteraar. Maar ja, dat is de server. Cool. Dat is de server die je luistert. Super cool. Ja. Dat is het enige wat ik nodig heb. Een luisterende server. Leuk. Dat is wat servers het beste kunnen doen, luisteren. Mm-hmm. Ja. Gewoon je eigen server die je thuis hebt? Nee, dat is van gewoon pattenpoe. Ja, ik weet, iemand anders regelt dat. En daar ben ik hartstikke blij mee. Want anders dan weet ik ook niet hoe ik het moet doen. Ja, oké. Dus we hebben een techneut die weet alles en die doet alles. En die regelt gewoon dat als ik op dat knopje druk op mijn telefoon, dan ben ik gewoon live. Want hoe groot is het team dan? Nou ja, het varieert nogal. Oké. Ik dacht dat het alleen jij was. Komen en gaan. Nee, we zijn er. 10 mensen of zo. Oh, wauw. Oké. Vet. Ja, we zien elkaar nooit, weet je. Door de radio. Iedereen doet zijn eigen ding. Dat is vet. Ik doe dan wel een paar dingen samen met nog iemand anders. Maar op woensdag om 12 uur hebben we al de PSJM, Pattenpoes Serieus, Jim, Mentje en Dre. Dat is een leuk Oh, daar ga ik wel naar luisteren een keertje. Een praatprogramma over activisme, kunst en super politiek. Cool. En dan is er Pattenpoes Action. Dat is... in de plaatjes draaien altijd. Hello. Oh, leuk. En dan is er nog Radio Teranga. Dat gaat over het contact wat we hebben met mensen in Dakar. Wauw. En daar, die hebben we iedere week aan de lijn. En die wonen op een soort ruigoord daar. Wauw, wat cool. En daar hebben we dan contact mee. Dus, wauw. In de Dat is een heel netwerk. We kunnen uitwisselen en zo. Ja. Cool. En er zijn er nog een paar hele rare programma's. Oké, ik ga er naar kijken. Mensheid. Staat allemaal op bal.amsterdam? Ja, daar staat ook een link naar de... Oh, naar de Pattenpoes. Oh, bal is jouw website. Ja, bal is mijn eigen Pattenpoes ding. Is het algemene. Oké. Ja. I see. Oké. Nou, goed. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Wat was er nou? Je zei het net, maar... Lef. Oh, ja. Hans, ja. Ik zie je nog wel. Ja. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk. Nou, lieve luisteraar, zo waren luisteraar.